بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الصلاة على من غل. باب بيان حكم الصلاة صلاة دحوم كيد عدين تيسي وبابها على من غل وفك وحبولي كركيس الود كذا oo janaasadii in lagu tukado qof wax booliyey oo wax khiyaanay. Wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can yaxya bni saciidin alansaariy, kan hore waa yaxya bnu saciidin alqaaan, ka kalena waa yaxya bnu saciidin alansaariy. can muxamed bni yaxya bni xabaana can abi camrata wa huwa mawla zayd bni khaalid aljuhaniyu ويان عن زيد بن خالد قال: مات رجل بخيبر، من أيا خيبر كدنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسولك حويري صلوا على صاحبكم، صاحبك نكد كذا، إنه غل سوح بولي في سبيل الله عز وجل. إلهي جدك سدحذي سجهادك دحذي سيوحك بولي ووحك بللقيستي. ففتشنا متاعه، ألابتي سيبان فتشني، فوجدنا فيه وحان كهلني دحذيدا خرزا كول من خرز يهود، يهود كوشودا، ما يساوي درهمين، ونن أدق من لبد درهم، لبد درهمنا ونن أدق من كاس، أو ما يساوي أن لا أكين درهمين لبد درهم. ماذا دي لدوننا فيه ولقدي كرا haddii la doonana waxaa laga dhigi karaa maa yusaawi qadara maa yusaawi, yacni wax u dhigmo dirhameyni laba dirham wax u dhigmo ayuu qaatay. Ama in la yidhaah laba dirham waxaan u dhigmin waxaan ahayn, ama laba dirham wax la eg oo u dhigmo. Dayib, naafiya in laga dhiga iyo in si kale marka qadara maa yusaawi ay qadara ladii yusaawi dirhameyni. Dayib, marka xadiidka dariiqaan uu ku yimid xadiidku saxiixaynka hadda riwaayadan kuma sugna. Abu Camraha ku jira sanadkana, aw ibnu abi camrata waa mawla zayd ibni khaalid, cid aan yaxya bnu muxamed ibnu yaxya bni xabaan aan ahayn waxba kama warinin. Ibnu xibaan fi thiqaad ayuu ku sheegay calaa caadatihi, alimaam maaligna muwada ayuu uga soo saaray, wuxuuna xaakim uu yidhi: abu camrata daa rajulun min juhaynata macruufun bisidqi. Marka ninkan haddii uu yahay madani, kownu limaami maalik akhraja lahu fii muwaaihi nooc taskiye ahay u tahay, asoo reer madiine ah, haddii imaam maalik uu wax ka wariyey ninkaasi, marka xoogaa kor bay usoo qaadeen. ibnu xajar isaga wuxuu ugu tarjamay maqbuul inuu yahay, abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maajah baa u wariyaan. qisatu lghaal, oo maalinta khaybar ninkii wax bililiqaystay, muslimaa wariyey laakiin salaada ma ku jirta shanigeeda. walaysa fiiha alamru bisalaati calayhi, ma leh. Dayib, marka riwaayada muslim salluu calaa saaxibikum ma laha. riwaayadan marka salluu calaa saaxibikum tale waa midaan marka nasaa'i uu wariyey, abu daawuud iyo ibnu maajah ay wariyeen waaye, iyadana ninkan unbaa marka ku yacni la gooni ah. qofka qaaliga salluu calaa saaxibikumta uu yidhi marka ku tukada qofkiina, waxaa laga qaadanaa qofka wax bililiqaystay ama qani yacni hanti guud si gaar ahaaneed u xaday ama u dhacay dembi weynuu ku dhacay, laakiin muslimnimada ugama baxaayo waa lagu dukanaa, laakiin dadka ahlu khayrka ku dukamaayaan si dadku isaga ilaaliyaan, waxa noocaas oo kale ah. qaala: baabu salaati calaa man calayhi daynun, qofka dayn lagu leeyahay salaada lagu tukanaya cadaynteediba ubaabihi. wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu kaylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucbatu can cuhmaana bni cabdillaahi bni mawhab an qaala samictu cabdallaahi bni abi qataadata yuxadiثu can abihi ana rasuul اllahi sal اllaه slama rasuulka utiya birajulin, nin ayaa loola yimid min alansaari ansaarta ka mid ah liyusalliya calayhi soo ugu tukado. faqaala nabiyu sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi salluu calaa saaxibikum, saaxibkiina ku tukada, fa ina calayhi daynan, dayn ayaa dushiisa ah. idinka ku tukada daynaa lagu leeyahay. qaala abuu qataadata, abuu qataada wuxuu yidhi huwa calaya, huwa xaqa lagu leeyahay calaya, ani korkayga waay. qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam, nebigu waxa uu yidhi bilwafaa'i, oofin miyaa dushaada uu ku yahay? yani bilwafaa'i, meeshaan marka waxaa laga wadaa yani waxaan aad xambaartay inaad oofiso oo aad la timaado ood guddo miyaad ku xambaartay? ay haada alcahdu macruufun bilwafaa, ballantan aad gashay ma waxaa loo aqoonsanayaa mid oofin aad ku gashay. markaabuu wuxuu yidhi qaala abuu qataadata, qaala nabiyu sal alla slam bilwafaa'i, markuu yihi qaala bilwafaa, haa oofin. fa sallaa calayhi, waa ku dukaday. meeshaa marka waxaa laga qaadana qofka daynta isagoo lagu leeyahay wuxuu iskaga gudana aan haynin, oo markaa wax ka bixinayana aan la haynin, iyo isaga laftiisa dadka ahlufadliga inaynan ku dukanin. oo nebiga markii hore ma ku duka jirin, markii isaga oo u helayna qofkii aan waxba loo haynin dayntiisa lagu bixiyo asaa ka bixi jiray, waana ku duka jiray markii uu wax yeeshay oo yacni futuuxaadka nebigu uu helay. sababta marka dayntu iyada hadda xaaraan ma aha, laakiin waa xaq. marka in lagu fududaado oo si fudud loo qaato iyo ayuu nebigu diidaa dadku, marka inay arrin culus tahay buu dadka rabaa inay ogaadaan. wax salaadii nebigaba lagu waayey inay wax culus tahay. masalada kale laga qaadanaya waxay tahay sixatu lkafaalati can ilmayit, qofka meydka dhintay in wax laga kafaalo qaadi karo. qofka meydka ee dhintay xaq isaga ku laasimay cid kale waa qaadan kartaa, cid kale markay qaadatana ninkaa waa ka dhacay xaqa. mar dambe meydka daynta loo haysan maayo, daynta ninka kale ayay ku wareegaysaa. wuxuna marka xuquuq isaga laga rabay, hadduu yidhaah qof anaa damaanad qaaday oo kafiil ka ah, bis way ninkaa marka waa nastay, ninkaana marka ay saaran tahay. wabihi qaala akhbarana cumr bnu caliyin wa muxamed bnu lmusanna qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaan qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa salamatu yacni bna alakwac, yaziidkan marka waa yaziid bnu abi cubayd. عن سلام يعني قال حدثنا سلمة يعني ابن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحلوا لي مد بجنازة جنازة فقالوا وحيدهن يا نبي الله صل عليها كدك. قال هل ترك عليه دينا؟ دين ما كتغي. قالوا وحيدشيس لقوليه. قالوا وحيدهن نعمها. قال هل ترك من شيء؟ وحلقوا قذ ما كتغي شيء ما كتغي. قالوا لا ميا. qaala salluu calaa saaxibikum, ku tukada saaxibkiinu yidhi. qaala rajulu min alansaari, nin ansaarta ka mida, yuqaalu lahu abuu qataadata la yihaahbaa, wuxuu yidhi salli calayhi rasuul allow, ku tuko calaya daynuhu, dayntiisa anay korkayga tahay. fa sallaa calayhi, nebigu waa ku tukaday marka sal allahu slam. wabihi qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin alquumisiy qaala xadaanaa cabdurazaaq, marka nuuxu bnu xabiib waa huwa dimashqi thiqatun sunniyun روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها لا يصلي على رجل إنه ننكد كجر قف عليه دين دين لقوله كركيس أي دين تحي فأتي بميت ميت أي للي مد فسأل وسؤال عليه دين دين كركيس متحي قالوا نعم ها dinaaraani laba dinaar. qaala salluu calaa saaxibikum, ku tukada saaxibkiina. qaala abuu qataadata humaa calaya yaa rasuul allah, labada dinaar anay korkayga yihiin. fa sallaa calayhi, waa ku tukaday. falamaa fataxa allahu calaa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam, alla markuu rasuulkiisa u furay, qaala wuxuu yidhi nebiga ana awlaa bikulli mu'minin, qof kastoo mu'mina anaa kan u habboon oo arrintiisa marka maamulayo oo u habboon aniga waay, min nafsihi uga habboon nafsadiisa, qof walbo mu'mina nafsadiisa anaa uga habboon uga dhow. man taraka daynan, qofkii dayn ka tegey facalaya anaa aniga korkayga waay. waman taraka maalan maal qofkii ka tegayna faliwarathatihi, dadkiisaa dhaxlaay. ani markaa nebigu wuxuu leeyahy culays wixii uu ka tago aniga waay korkayga, hadduu ilmo ka taga yaryar, haddii uu ka tago dayn, marba haddii nebigu de meeshii khasnadii caamka ahayd wax ay ku jiraan tanaa laga bixinaa, marka dadkaas aan deynta laga iska bixi waayey iyo midda caamku ka gudi jiray, masaalixda caamku ka bixi jiray. bacda nebi sala allahu calayhi wasalam, nebiga kadibna dadka madaxda u ahoo dowladda ahaa waxaa laga rabaa xuquuq lagu leeyahay, waaye qofkii deyn inta lagu yeesho iska bixi waayey inay ka bixiyaan ayaga oo ay beri yeelaan. marka qofka mar walba dadka rasuulku marka culayskooda uu qaadayay dheeftoodana kama rabin. qofka marka dadka inuu hogaamiyo rabo, marka dadka culayskooda inuu qaato dheefna uusan ka soo raadsanin, sida saxdaa saas waay midda nebigu samaynayna taas. xadiidkan dambe marka riwaayadan hadda macmar can izuhriyi can abi salamata can jaabir, waay musnad jaabira laga dhigay. macmar isnaadka wuxuu ku khilaafay cuqayl iyo yuunus bnu yaziid alayli, bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen, cuqayl iyo yuunus ka wariyeen. ibnu akhi bni shihaab iyo ibnu abi dhi'binna muslim iyo nasaa'i, waa imaad doontaa riwaayada nasaa'i, labadooda waxay ku wariyeen can izuhriyi can abi salamata can abi hurayrata, marka min musnadi abi hurayra waa xadiidka, sida cuqayl, yuunus, ibnu akhi bni shihaab, ibnu abi dhi'bin, afartaas zuhri waxay yidhaahdeen can izuhriyi can abi salamata can abi hurayra, macmarna wuxuu yidhi can abi salamata can jaabirin. alimaam lmizi xaafid lmizi tuxfaha wuxuu ishaaray khilaafka, wuxuu yidhi rawaahu gayru waaxidin can izuhriyi can abi salamata can abi hurayra, kuwaas badan ayuu raacay. marka imaamu daara qudnina waxa uu yidhi wasaxiixu can abi salamata can abi hurayrata min musnadi abi hurayra in laga dhigaa saxiixa. wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilacla qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus wabnu abi dhi'bin can ibni shihaabin can abi salamata can abi hurayra, waatanna yuunus ibn abi dhi'bin riwaayadooda, anna rasuula llahi sal alla slam kaana idaa tuufiya almu'minu, wuxuu ahaa haddii qofka mu'minkaa la oofsado wa calayhi deynun, isagoo deyn lagu leeyahay, sa'ala waa su'aali jiray hal taraka lidaynihi min qadaa'in, deyntiisu wax gudida ma ka tegey ma kaga tegey, fa in qaaluu nacam hadday yidhaahdaan sallaa calayhi waa ku dukanaya, wa in qaaluu laa hadday dhahaanna qaala salluu calaa saaxibikum buu dhahayay. falamaa fataxa allaahu caza wajalla calaa rasuulihi sal alla slam, markuu u furay alle rasuulkiisa, qaala wuxuu yidhi nebiga ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim, anaa uga habboon oo uga dhow nafsadooda, faman tuufiya wa calayhi deynun, qofkii la oofsaday isagoo deyn lagu leeyahay, facalaya qadaa'uhu, aniga ayaa gudidiisu korkayga ay tahay, waman taraka maalanna fa huwa liwarathatihi, ayaa iskale. qaala baabu tarki salaati calaa man qatala nafsahu, qofkii nafsadiisa dilay oo nafsada isaga iska gooyo iska qaaday in lagu tukado ka tegista laga tegay, in laga taga yacni ka tegista laga tegay oo aan lagu tukanaynin wixii ku yimid, yani wuxuu soo waday dadka in lagu dukadaa, ama dadka qaar ay ka tegayaan, ama qaar ay ama dadka ahlu fadliga ay ka tegayaan, ayuu ka soo hadlayay asalaatu cala almarjuum, wuxuu ka hadlay asalaatu cala alghaal, midka wax booliyey, asalaatu calaa man calayhi deynun buu ka soo hadlay. hadda wuxuu ka hadlayaa qofkii nafsadiisa dilo isagoo nafta iska qaado in laga tago kutukashadiisa wixii ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur ibn bahram alkowsaj qaala akhbaranaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik aلطayalisay qaala xadaثanaa abu khaythamata zuhayrun wahuwa zuhayr bnu xarbin الnasaa'iy qaala xadaثanaa simaakun can jaabir bni samura anna rajula nin qatala nafsahu, nafsadiisii buu dilay, bimashaaqisa ayuu ku dilay. mashaaqis waa jamcu mishqasin, waa leeb caarad dheer leh oo aan caaradiisu aynan ballaar lahayn, oo caarad dheer leh kaas. Fa qaala rasuulullahi sal allahu slam, rasuulku waxau yidhi, amaa ana anigu falaa usalli calayhi, ku tukan maayo, yani anigu ku tukan maayo, amaa ana, marka kayruhu inuu ku tukanaya laga qaadanaya. Isaga wuxuu leeyahy rasuulka, aniga kan ku tukan maayo kayruhu marka uma diidin, maadaama qofka nafsadiisa gooyey oo argagax iyo jazac iyo noloshii uu ka quustay iyo wax lamida nafsadiisa u gooyey iyo wax la soo gudboonaaday iyo oo kale, qofkaasi marka dembi kabiira abuu dhex galay uu ku jiraa, maadaama uu ahlu kabaa'ir uu yahay, diintii lagama bixinaayo, waa ahlu kabaa'ir. Ahlu kabaa'irka marka si kabiirada dadku uga dheeraadaan, ahlu fadliga muku dukanaya. Ayib, bacd ahli lcilmina waxay u qaateenba toos, oo iyaga waxay leeyihin mudlaqan maba lagu tukanayo qofka isaga nafta iska qaado isdilo, maba lagu tukanayo. Tarku salaati calayhi mudlaqan bay ku tageen, oo minhum waxaa ka mid a alimaamu alowzaaci ayaa ka mid a. Ayib, laakiin xadiidku nebiga ana unbuu yidhi, laakiin kayruhu uma diidin, sida riwaayaadkii kaleba salluu calaa saaxibikum uu u lahaa oo kale. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة هو خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان يان مغلب ويري ذكوان أبو صالح يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qaala, waxa uu yidhi, man taraddaa min jabalin, man taraddaa, qofkii kasoo antaroormo oo yacni kasoo iska soo tuuro, min jabalin, buur xaggeed kasoo iska soo rido, fa qatala nafsahu, nafsadiisa dilo, fa huwa fii naari jahannama, jahannama naarteeda dhexdeeda uu ahaanayaa, yataraddaa, isaga oo yacni kasoo iska soo tuurayo, khaalidan mukhalladan fiiha abadan, khaalidan xaal u yahay ku kuwaarayo, mukhalladan lagu waarinayo, fiiha naarta dhexdeeda abadan weligii. Waman taxasaa, qofkii ka bado, summan, sun qofkii ka bado, faqatala nafsahu, nafsadiisa dilo, fa summuhu, suntiisa, fii yadihi bay ahaanee gacantiisa, yataxasaahu, wuu ka kabanayaa, fii naari jahannama dhexdeeda, khaalidan mukhalladan fiiha abadan. وmن قتل نفسه بحديدة, qofkii نفسadiisa bir ku dilo, ثuمa انقطعa, warkan marka ثuمa انقطعa, هذا قول خالد الهجيمي, ninka شhucبة ka warinayo, ثuمa انقطعa عalي, waxaa korkayga ka go'ay buu yihi, شhayءuم شhayء, waxbaa dushi yani iga go'ay, yani khabarka wax ka mida ayaanan maqlin buu leeyahy oo idhaafay, ثuمa انقطعa عalي شhayءuم, أي من متن الحديث, wax oo matniga xadiidka ka mid a, waana waman qatala nafsahu bixadiidatin, markuu yidhi meeshaas ayaa marka waxbaa ka go'ay, diqadiisa feeri, yacni inta uunan maqlin oo uunan aad u maqlin waa sheegaa xataa, intaas wuxuu leeyahy waa iga go'day. Ayib, khaalidun yaquulu, khaalid wuxuu leeyahay, kaanat xadiidatuhu fii yadihi, birtiisu gacantiisay ahaanaysaa, yaja'u bihaa, yacni wuu ku dhufanayaa iyada, ayuu kula dhufanayaa, fii badnihi, calooshiisa dhexdeedu yacni ku durayaa, fii naari jahannama, jahannama naarteeda, naar jahannama dhexdeeda, khaalidan mukhalladan fiiha abadan, yaja'u, yuqaalu waja'tuhu bisikiin idaa darabtahu bihaa, midida markaad ku durto ku dhufato ayaad leedahay waja'tuhu. Ayib, ayib, xadiidkan marka waxaa ku jirto khaalidan mukhalladan fiiha abadan, jumladaas waa jumlo marka ay ku jirto ishkaal. Ishkaalkuna wuxuu yahay, qofkan naftiisa gooyey oo dilay, laakiin muslimka ahaa naarta ma uu ku waara. caqiidada ahlu sunnadana waxay tahay qofka islaamnimo ku dhinto naarta inuunan ku waarayn, murtakibulkabiira naarta lagu waarin maayo. walidaalika alimaamu tirmidi wuxuu yidhi warawaa muxamed bnu cajlaana can saciidin اlmaqburi can abi hurayrata can اnabiy sal slam qaala man qatala nafsahu bisummin cudiba fii naari jahannam walam yadkur fiihi khaalida mukhalada fiiha abada whaakada rawaahu abu zinaad can اlacraj can abi hurayrata can اnabiy sal slam qaala whaada asaxu buu yidhi marka imaamu tirmidi lana اriwaayaati inama tajiu waxay ku timid bana ahla اtawxiidi yucadabuuna fi اnnaari uma yukhrajuuna minha waa laga soo bixina walam yadkur anahum yukhaladuuna fiiha in marka ay halka ku waarayaan ma sheegin. وxadiiثu اlacraji akhrajahu اlbukhaariyu xoogaa marka khaalidan mukhaladan jumladan layskuma raacin nakaaraana ku jirto oo nakaaradu waxay uga imaanee qof muslim ah dembi kaba kastooba kabiiro aba ha gale aan gaalnimo ahayn haddiiba islaamnimo uu adduunyada uga baxay ma ku waarayo naarta. qaala baabu salaati cala almunaafiqiin, munaafiqiinta salaada lagu dukanaayo korkooda caddaynteediiba u baab yahay. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول مركو دنتي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لوغو ياري ليصلي عليه سو غوتو كذا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركو كعي wathabtu ilayhi waan ku booday uma qultu waxaan idhi yaa rasuul allah atusallii cala bni ubay ibnu ubay miyaa ku tukane waqad qaala yowma kada wakada kada wakada maalintii heblaaye sidaasuu yidhi isagoo sidaa dhahay wa kuntu ucadidu calayhi waa u tirinayay nebiga fatabasama rasuulu llahi sal lau salam nebigu waa dhoola caddeeyey wa qaala wuxuu yidhi akhir canii yaa cumar cumarow iga dib mar xoogaa akhir canii ay taakhar canii waa lagu macnayn karaa. waxaa kaloo la dhihi karaa akhir canii kalaamaka ow nafsaka hadalkaaga xoogaa dib iga dhig bal ama nafsadaada xoogaa dib igaga yar dhig. falamaa akhartu calayhi markaan ku badiyey qaala wuxuu yidhi innii khuyirtu ani waa la ikhyaar geliyey fakhtartu waan doortay falow calimtu haddaan ogaan lahaa annii low zidtu haddaan u siyaadin lahaa cala sabciina toddobaatan aan uga ziyaadin lahaa gufira lahu in loo dhaafayo la zidtu calayha waa u ziyaadi lahay. istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum haddaad toddobaatan u dembi dhaaf dalabto ma loo dhaafaayo. haddaan ogahay buu yidhi toddobaatan ka badan in loogu dhaafaayo ka badanaan u samayn lahay khiyaar baa anigi laysiiyey marka istakfir lahum aw laa tastakfir lahum. qaar baa marka waxay leeyihin in tastakfir lahum sabciinada mafhuum cadad waaye say ku dhacdee nebigu inuu yidhaha toddobaatan ka badan waa ugu dembi dhaaf dalba ee nebigada ma dhihin toddobaatan ka badan waa loogu dembi dhaafaa ma dhihin isaga mafhuumka ma ictibaarinina saasaan yeeli lahaay soo ma garan. ta kale khiyaarkuna waa jiraayo aayaddu ka muuqdaa walaa tusalli calaa axadina gadaalay kasoo degtay marka baaqilaani iyo ninka la yidhaahdo abulmucaali aljuwayni iyo ghazaali iyo rag badan waxay isaga markhaati kaceen xadiidkanba inuu daciif yahay xadiidkiina bukhaari iyo muslim uu ku jiraan. waxaa la yaab leh qaarkood xataa waxay anfinayaan waxay yidhaahdeen xadiidku saxiixaynka kuma sugnay iska dhahayan. marka ibnu xajar intuu soo waday buu wuxuu yidhi waxay ku tusee calaa qilati idilaacihim wa macrifatihim bilxadiid xadiidka aqoonyarida xadiidka ka haysatay ku tusee buu yidhi iyagoo tiro badanay waxay isku raacayaan marka xadiid bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen ma jiray isku raacayaan bukhaari iyo muslim kuma jiray leeyihin waxa iyaga marka fannigooda inuunan ahayn oo aad bidaacadooda xaggaas xadiidka ay ugu yar tahay ayay tuseen. fasallaa calayhi rasuulullahi sal alla slam, nebigu waa ku dukaday, uma insarafa, waa iska tegey. falam yamkuth, ma nagaanin, ilaa yasiiran, wax yar ma ahani, xataa nazalat ilaayataani, ilaa labadii aayadood soo degtay. min baraa'ah, walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan, walaa taqum calaa qabrihi, inahum kafaruu billaahi wa rasuulihi wamaatuu wahum faasiquun. salaad qabrigooda ha ugu istaagin, duco ah ugu istaagin, hana ku dukanin. facajibtu, waan yaabay, ayuu yidhi bacdu, markaa ka bacdi, min jur'atii, baan la yaabay, buu yidhi cumar, yacni dhiiranaanteeda calaa rasuulillahi, aan ku dhiiraday yowma idin maalintaa. wallaahu wa rasuuluhu aclamu, ilaahay iyo rasuulkiisaan ogaal badan. waxaan isla yaabaa, buu yidhi, yacni saan nebiga ugu dhiiraday. qofka dabcan de waxa ka keenaya hadalka iyo mawaaqifta qaar inuu qaato ee waxaa ka keenaysa dareenka markaas haysto. waxaa laga yaabaa dareenkaasi hadduu ayaanka bacdi isbedelo ama waqti laga joogo, xoogaa markaas inaad aada u fakerto oo aad is tiraahdid, war hadalkaan seen ku keenay, waxaan sideen u dhahay inaad tiraahdid. arrintan arrin xun ma ahanoo waxay ku tusay caatifada iyo waxa ku jira, yacnii cawaadiftu mar walba ma xuma. qofka inuu khayrka la caatifoodo oo sharta uu ka yacni uu ka geliiliyoodo wax fiican waa iimaanayna tuseen. haddii laakiin qofka wax uunan kala jeclayn khayr iyo shar midna kala jeclayn iska baarid uu iska yahay, ee iimaankiisa waa laga xoog badan yahay. qaala baabu salaati cala aljanaazati fi lmasjidi, salaada janaasada lagu dukanayo fi lmasjidi, masaajidka dhexdiisa loogu dukado, xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baab yahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبد الواحد بن حمزة وهو عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أبو حمزة لا بأس به عن عباد بن عبد الله بن الزبير ابن الزبير دلي مكة يقاضك أيامه ابن الزبير أبيه وكتلي جري maka marka xajka iyo ibnu zubayr oo baxana maka isagu uga tegi jiray nin faqiiha buu ahaa fiqa ah. an cabaad ibni cabdillaahi ibni zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat, waxay tiri maa sallaa rasuulullahi sal alla slam, nebiga kuma tukanin calaa suhayl ibni baydaa, suhayl ibni baydaa ma uunan ku dukanin janaasadiisa ila fi lmasjidi, masaajidka dhexdiisuu kula dukaday. xadiidkan marka waxaa loo daliishanayaa salaatu ljanaaza in masaajidka lagu dukan karo, meydka lasoo gelin karo oo dadku ay ku duka karaan masjidka dhexdiisa. ayb weliba caaisha hadalkan waxay tiri mar ay tiri janaasada sacd bnu abi waqaas waxaad soo marsiisaan masaajidka soo marsiiya si aan ugu dukaday tiri. caqiiq ayuu ku dhintay oo deganaa waadilcaqiiq oo madiine xoogaa u yar jiray u dhow ayuu ku dhintay, waa la soo qaaday masaajidka madiina la keenay. caaisha iyo sidaasay tiri ha la soo marsiiyo meesha saan ugu tukanno. dad marka reer madiino inkirayay aragtay marka oo dhahayo sidee masaajid loogu dhex dukanaa janaaso, markaabay caaisha radiallahu canha waxay tiri dadka dhowaa bay tiri waxaynan aqoon u lahayn inay ka hadlaan arrintaas yacni dhowaa. markaasay waxay tiri wallaahi maa sallaa rasuulullahi sal alla slam calaa bnai baydaa ilaa fi lmasjid. yani dadka markaad waa hilmaameen waa dhici kartaa inay ka waddo, deg deg bayba wax u iloobeen, ama dadku yacni ku dhowaa inay inkiraan waxaysan aqoon u lahayn. masaajidka maa janaase la keenaa see loo soo gelinaa, yacni qofku markuu waxa uu inkirayo waa in cilmigiisu uu yacni farac ka noqdaa. laakiin haddaad adigoo cilmi u yeelanin oon shaygan koobin, haddaad iska radiso wax ama aad yacni shay aan marka radinba mudnayn aad radisid, deg degaa ku jira. marka waxay leedahay dadku yacni deg degi ogaa dadkan, markaa xadiidkan sidaas u keenta. marka in xadiidku wuxuu nas ku yahay masaajidka in lagu dukan karo janaasada. dabcan nebigu wuxuu ku duka jiray musallaha sida qaalibka ah, taasaa keentay marka dadka inaynanba ogeyn masaajid inuu kula dukaday in kale. meel bannaan oo janaasada lagula duka jiray musalla aljanaaza jiri jirtay, masjidkuna nebigu ku badnayn, inuunan ku badnayn waxaa ku tusaya dadkaba ma aynan fahamsanayn intooda badan. caaisha lafteeda qisadaanay sheegtay bis inuu ku dukaday ibnu bayda masjidka inuu kula tukaday. fuqahaadu marka waa isku khilaafsan yihiin oo xanafiyada abu xaniifa, yacni abu xaniifa iyo maxamed ibn xasan shaybaani iyo imaamu maalik waxay qabaan inaan masaajidka lagula dukanaynin, bal imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay marmar yacni haddii uu yidhaahdo isaga waxaa laga wariyey albaabka masaajidka haddii la dhigo kale oo dadka safki intuu dheeraado ciriiri intuu noqdo dadka gabal ay masaajidka galaan iyo waxyaabahaasuu ka hadlaya isaga, falaa ba'sa buu leeyahay. janaasadii banaankaa la dhigay masaajidka, dadkii banaankay joogaan, safkii baa dheeraaday, qaaraa masaajidkii soo dhex galay, laa ba'sa buu ka cabiraan. marka maba arkaba sow ma arkaysid in masaajidkii lagula tukada isaga ma arkayna. alimaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo saa'iru asxaabi alxadiid iyaga waxay ku tageen iyaga xadiidkan qabsanaayo in lagu tukan karo masaajidka dhexdiisa mudlaqan. mudlaqan markaan leena waxaan ka wadnaa ama ciriiri ha noqoto ama yaanan ciriiri jirin, si kasta ha ahaato in masaajidka lagula duka karo. xadiidkanana tusaya waxaa kaloo laga qaatay masale kaloo culimada usuul, masale iska usuul ah oo adiladana ku tacalluqdo. maalikiyada waxaa ka qaaliba iyaga inay yidhaahdaan camalu ahli lmadiina in la xujaysto, xujiyat camali ahli lmadiina. culimada qaar waxay leeyihin see camalu ahli lmadiina loo xujaysana sunnadan oo daahirka abaaba reer madiina intoodii badnayd ka tagtay. ila caaisha markay dadkan ay radinayso war dadku degdegi oga waa dadkii madiina la deganayo. haddii marka camalkoodu see xujo looga dhigayaa arrinkaanaaba ka qarsoomay been. see loo xujaysanaya qoom sunnadii meelo kamidaba aan yacni ogaa waayey oo ummulmu'miniin caaisha ayba la yaabtayba xataa arrintoodan. meeshaasay marka waxay yidhaahdeen marka ibnu cabdilbarna uu sheegay qaara u deliishaday inaan loo camalu ahlilmadiina xujo marka ma noqonayo. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عبادة بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. سيذكر له حديثا. باب الصلاة على الجنازة بالليل جنازة القد كذا هبين حل هبين الحديث. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي وحا حنونستها ويني عوالي ذا ما شاء العوالي جوبتي مسكينة أو مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم النبي وسؤال جري عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها haday dhimato waa ku dukanina ilaa aan ka haduuginina ilaa aan uga dukado. fatuufiyat waa la oofsaday fajaa-uu biha way la yimaadeen ila almadiinati bacda alcatamati caweysinta waqtigaa kadib ayay la imaadeen. fawajaduu rasuula allahi sal alla slam qad naam waxay arkeen nebigiioo seexday fakarihuu waxay naceen an yuuqiduuhu inay kiciyaan fasalluu calayha waa ku tukadeen wadafanuuha bibaqiici alqarqad meesha bay ku duugeen. falama asbaxa rasuulu llahi sal allahu salama nebigu markuu waa beriistay jaa-uu way u yimaadeen fasaalahum canha haweenaydii buu wax ka su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen qad dufinad yaa rasuula allah waa la aasay waqad jinaaka waa kuu nimid fawajadnaaka naa'iman waxaan ku aragnay adoo inaad hurdaysid fakarihnaa waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku toosinno qaala fandaliquu taga fandalaqa waa tegay yamshii isagoo soconaya way mashow macahu way la socdeen xataa arowhu ilaa ay tuseen qabraha qabrigeedii faqaama rasuulu llahi sal alla slam wasafuu waraa'ahu fasallaa calayha wakabara arbacan afar ayuu markaa takbiirsaday. xadiidkan marka waa soo marnay habeen inay marka ku dukadeen nebigu waa qalad ma dhihin ee isaga unbaa ku dukaday iyo intii aan ku tukanin. marka salaatu leylka yani salaatu aljanaaza in habeen la tuka karay tuse. qaala baabu الصufuufi cala aljanaazati, sufuuftii iyo xukunkeedii caddayntiisi baabihi cala aljanaazati, janaazada korkeeda la safto agteeda. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشية ولكن النجاشي قد مات واد فقوموا كعف فصلوا عليه كنت كذا فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة واكعي وأن صفي سيد الجنازة الله صفه وصلى عليه وأن كنت كذا. وبه مركا دور صف لسمايك waliba xadiidkii ibnu hubayra wuxuu ahaa haddii nebigu kaana id istaqallahum, hadduu yaraysto jaza'ahum ilaa thalaathati, saddex saf ayuu u kala goynayay. hadday dadku la yaraadaan saddex buu ka dhigaayay saf. wabihi qaala akhbarana suwayd ibnu nasrin qaala xadathana cabdullaahi can maalikin can ibni shihaab can saciid ibni lmusayab can abi hurayrata ana nabiya sal lau slama nacaa linnaasi najaashiya, dadkii ayuu najaashi ogeysiiyey alyowma aladii maata fiihi, maalintii uu dhintay, uma kharaja bihim waa la baxay, ila almusallaa ayuu la aaday, fasafa bihim waa la saftay, waa safay, fasallaa calayhi waa ku tukaday, wakabara arbaca takbiiraatin, janaasada inay afar takbiir tahay marka, waayo fii aakhiri xayaatihi waa markaan afarta uu samaynayo. afartaas ayaana markii dambe culimmadu ay qaateenba, nacam, ilaa culimmada qaar ay dhaheen culimadii dambe afarayba ku ijmaaceen ba. ayib, wa bihi marka hadduu imaamku shan takbiirsado, shan waa banaantahay, lix waa banaantahay, toddobaa banaan, sideed ilaa sagaal, laakiin fuqahada alaa'ima alarbaca afartaasay qaateen iyaga. culimada dambena ijmaacay sheegaan oo gadaal dambe ka guntamayo, istaqara alamru cala alarbaci, afarta ayaa arrintu ku sugnaatay. haddii marka imaamku uu takbiirad shanaad sameeyo, ma'muumku ma takbiirsanaa ma ku raacaa? fuqahada iyaga waxay leeyihiin ma ku raacayn, sababtoo waxay leeyihiin afar waayo kamana badna, ma lagu ziyaadi karo, shan ma laga dhigi karo. laakiin haddii axaadiid ayba soo aroortay saxiix ah, bacdi saxaabana bacda nebi inay sameeyeen xataa, waayo cali sahlu bnu xunayf shan ayaan umalaynaya inuu takbiirsaday, markaasuu yiri waa bedri. haddii marka bacda saxaabadana bacda nebi ay sameeyeen ay ku camal faleen, waxbaa buraaya marka xoogaa xoog badan male. hadduu marka takbiirad shanaad yiraahdo waa la sameynaya, wax kaa buri karana male, sababtoo ah waxaan maadaama bacda nebina lagu dhaqmay nasakh xaggee kaleu ka imaana marka. ta kale ijmaacu ma og tahay gadaal inuu ka guntanmo khilaafna uu hore jiray ictibaar weyn ma leh, lan alaqwaala laa tamuutu bimowti ahliha, qowlkaani ninkii iska lahaa waa dhintay kuma baaba'ayo mogta, weli sidiis u taagan yahay. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu raafic qaala xadathana cabdirazaaq qaala akhbarana macmaru can izuhriya can ibni lmusayab wa abi salamata can abi hurayrata qaala nacaa rasuulu llahi sal lau slam annajaashiya liasxaabihi, ayuu u ogeysiiyey bilmadiinati madiina, fasafuu khalfahu, gadaashiisay safteen, fasallaa calayhi wakabara arbacan. qaala abu cabdiraxmaan ibnu lmusayab inii lam afhamhu kama aradtu, ibnu lmusayab inuu xadiidka ku jiro sidaan rabo uma fahmin, yani can ibni lmusayab wa abi salama soomaa, abu salama waa hubaa, laakiin ibnu lmusayab in lagu daray aad uma hubo u leeyahay. diqada diqa cajiib laha ku jirta, ay inii lam afhamhu kamaa aradtu, sidaan doono, yacani ibnu lmusayab inuu maca abi salama xadiidka la warinayo aad uma hubo. wabihi qaala akhbarana caliy bnu xujrin qaala akhbarana ismaaciil can ayuuba, ismaaciil bnu culaya waay, can ayuuba can abi zubayr can jaabirin ana rasuula llahi sal lau slama qaala ina akhaakum walaalkiin qad maata waa dhintay, faquumuu kaca fasalluu calayhi kuddu kada fasafafnaa calayhi safayni. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadathanaa abu daawuud huwa tayaalisiyu qaala samictu shucbata yaquulu assaacata yakhruju, assaacata yakhruju, shucbaan maqlay buu yidhi isagoo dhahay saacaddaanuu soo baxaa, saacaddaanuu soo baxaa, qofka soo baxaya yaa waay, waa abu zubayr, yacani iridda iridiisu taagan yahay, waa suga xadiidku soo uga dhegaysto. Markaa wuxuu leeyahay saacata yakhruj, saacata hadduu soo baxaa, hadduu soo bixi doono. Markaabu wuxuu yidhi xadathanaa abu zubayr, marka waa soo baxay, waa noo waramay. Marka can jaabirin qaala, xataa ereyga waa intaa saacata yakhruj, saacata yakhruj, hadda wax weyn hadda ugama, haddii hadda layska dhaafo waxa ma dhibayso, laakiin waxay kutusee qaabkii uu ku soo xafiday iyo wixii uu shucbo dhahaya abu daawuud soo uga maqlay ayuu ku keenaana. طيب عن جابر قال كنت وحان ابو يرى في الصف الثاني صفك اللباد يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي مالك النبي نجاشي وكنت كذي وبه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه كد كذا قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت سان ميت كوصفنا وصفنا وصلينا عليه كما نصلي وكد كنيسان كد كن وهي كما نصلي على الميت سان كد كن وصمرنا مركز وكلام. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.